Trzeci Polskiego Radia. I know four, five, six, seven ways.

program Trzeci Polskiego Radia. Where am I going? taste the powder cake of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup. Taking down the scaffolds very soon. Grow down, put the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and heating up to 10, which leads me to the pond where we agree. Trzeba żyć. się za piękne dni. Gorące noce mogę się dziś za nasze szczęście. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Explain to me how this world has come to be.

of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Krają krawiec w skórę nad moją posturę. Fastrygował we worek żył, tak żył, żem ożył. A do wora grafty gruz, kości krew, RH. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije.